Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 5 d'octubre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dimarts, dia 5 d'octubre de 2010. Una edició que tenim? Déu-n'hi-do el que tenim per aquí. Us explico. Començarem amb el repàs de les efemèrides, d'allò que va ser portada fa un any, i felicitant els famosos amb l'Angie Morales. Després arribarà el José Ramón Mier, que ens portarà l'imperdible. Amb moltes subseccions. I jo no sé si avui ens portarà alguna altra història de por. Avui no fa por. No, avui no fa por. Diu, no, tranquil, que no fa por. Tindrem amb nosaltres també a la Vanessa Leiva, que ens portarà més música lliure per gaudir de manera gratuïta, de manera legal, aquesta música que podeu descarregar d'internet. El Marc Mauri ens farà un repàs d'aquelles activitats que es fan a la ciutat de Barcelona i que són gratuïtes o low cost i que són interessants. I acabarem parlant de teatre. Teatre amb la Clara Mas, que segur que ens parlarà de l'estrena de la sala del Teatre Lliure de Gràcia, aquesta reestrena amb la gata sobre la teulada de zinc calenta. A veure què ens explica, com va anar aquesta estrena. Tot això fins les 9 del matí aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, amb les nostres línies obertes. 93 468 55 55. Després nota, sí? 93 468 55 55 perquè puguis participar. Perquè puguis dir la teva, també, correu electrònic, líniesobertes@idicom.net i, com no, Facebook del programa, www.facebook.com/líniesobertes, un Facebook que actualitzem i pengem tots els programes perquè els puguis sentir en diferit, perquè te'ls puguis descarregar i sentir-los en MP3. Salutacions, de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic, David Morales. Oye, ¿verdaderamente piensas en ti? ¿Cuidas tu forma adecuadamente? ¿Te mantienes saludable? Ven y te ayudamos. FER, Centro Acuático y de Fitness. Báñate en nuestras piscinas climatizadas con una temperatura adecuada durante todo el año. Practica más de 100 actividades dirigidas. Disfruta de la más completa sala termal. De 70 estaciones cardiovasculares de todo tipo. Y lo más importante, de un equipo técnico que te asesorará en todo momento de lo que más te conviene. Date un remojón. Si te inscribes este mes y abonas 2 cuotas por adelantado, te regalamos la matrícula. FER, estamos en Santa Coloma, calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita nuestra web www.fer.cat. FER, Centro Acuático y de Fitness. Tu salud en juego. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Què tal, com estem? Molt bé. Dimarts, eh? Sí, una miqueta més, ja anem a Montsant. Dimarts dia 5, i en un dimarts dia 5, en un dia com avui, fem un repàs de les efemèrides per saber què passava al 1793. Doncs la Convenció Francesa va decidir introduir un nou calendari. Començava el 24 de setembre de 1792, dia de la proclamació de la República, i dividia l'any en 12 mesos de 30 dies cadascun. Per tant, l'any s'acabava el 16 de setembre del calendari gregorià fins aleshores vigent. El nom dels mesos feia referència a les condicions climàtiques. Juliol-agost, termidor. Mes de la calor. Octubre-novembre, brumer. Mes de les boires. Aquest calendari va estar en vigor fins al 31 de desembre de 1805 i va suposar un pas endavant en el procés de descristianització de França dins de la política de total secularització. Què passava en un dia com avui del 1582? El papa Gregori XIII imposa el calendari gregorià en lloc del calendari julià. I el 1789... Revolució Francesa. El poble de París assalta el Palau de Versalles. Què passava en un dia com avui, en un 5 d'octubre de 1910? Proclamació de la República Portuguesa després del triomf de la Revolució. I el 1934? Comença la Revolució d'Astúries. Què passava en un dia com avui del 1958? Patrice Lumumba crea el Congo Belga, el moviment nacional congolès. I el 1990? El Parlament Panalemany rectifica el tractat pel qual les quatre potències vencedores de la Segona Guerra Mundial tornen la sobirania a Alemanya. I ara fa 12 anys, en un dia com avui del 1998. La Xina firma el pacte sobre drets civils i polítics. Pel que fa allò que va ser portada ara fa un any... Sí, ho conquista BCN. D'altra banda, en el que és el capítol d'esports... Barça lidera amb la derrota del Madrid a Sevilla. I també era portada... Els socialistes vencen per majoria absoluta a Grècia. Ara arriba el moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Anem a felicitar l'actriu Kate Winslet, que fa avui 35 anys. La protagonista de Titanic. Sí, aquesta mateixa. També el periodista Albert Thom, que fa exactament 44 anys. Ángela Molina, l'actriu, fa avui 55 anys. Václav Havel, dramaturg, 74. El cantant Brian Johnson, 63. Patricia Conde, la presentadora de televisió, 31 anys. I finalment, Javier Villa, piloto de GP2, fa avui 23 anys. Perfecte, doncs queden felicitats i nosaltres ens acomiadem aquesta secció i demà tornem amb més felicitacions, més efemèrides i més repàs de portada. Angie Morales, que tinguis un bon dia. Gràcies, molt bon dia, igualment. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. RKB 106.9 FM. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. Hey girl, what you doing? There's something in the kitchen that shouldn't be brewing. Oh, hey, step away, we should save our love for another day. But hey babe, you got me going. The kitchen's on fire and we're stuck in the oven. Dos minuts perquè siguin un quart de nou del matí. I ja el tenim aquí. Tenim aquí el senyor Imperdible. Molt bon dia. Molt bon dia, David. José Ramón Mier, què tal? Molt bé, com sempre, com cada dimarts. Dormir, també és no poder. Però aquí estem complint amb l'agenda de cada setmana. No et queixis tant, que aquesta temporada entrem a les 8. No em queixo. Ja, és que jo, si no em queixo, no estic tranquil. El José Ramón Mier, que ens porta l'Imperdible. Sí, amb moltes coses. Pues sí, moltes coses. Estic aquí i amb mi el programa número 3 de l'Imperdible. Abans de res, molt bon dia, Charlie, molt bon dia, Fran, els meus nebodets, que ja fa dies que no saludo els meus nebots per ràdio. Charlie, ja estàs despert, oi? Sí, i el Fran també. El Fran al seu costadet allà menjant els cereals. Molt bon dia, guapos. Avui què us porto? Avui us porto un munt de coses. Us portaré un Imperdible que és una sèrie. També us portaré una pàgina web que segur que coneixeu, però no està de més recordar. Hi ha més amb notícies, amb una notícia fresqueta sobre aquesta web. I la història que molt poca gent sap darrere d'algunes marques. Darrere d'algunes marques? Sí, bueno, la història de com es van crear. Eh? I per començar us posaré una música. Que no és més que... Bueno, una música no, dos. que no és més que una petita mostra del que podeu trobar en aquesta sèrie. Ara te la descobreixo. Just a small town girl living in a lonely world. Quina sèrie és aquesta? Quina sèrie és aquesta? Aviam, anem a fer una miqueta de memòria, David, va. Recordes que la setmana passada, des d'aquí una abraçada al Carlos Aguilar? Sí. Que el Carlos Aguilar feia la secció de televisió cada dilluns i va fer la notícia de que a Antena 3 estrenava una sèrie que era un fenomen de masses, que era Glee. Sí, sí. Doncs sí. Avui us porto Glee per recomanar-vos com imperdible. A mi això em recorda Antena 3. És Antena 3. No, va. Però bueno, ja saps que jo de televisió no soc gaire, jo soc més d'internet. Sí, sí, sí. Però vaja. Què trobem a Glee? Què trobem a Glee? Perquè no l'hagi descobert encara. Doncs a Glee trobarem la típica història d'inadaptats de típica escola americana lluitant per deixar de ser inadaptats i fer-se un lloc en allà a l'institut, allà, i ser acceptats i ser populars, tot això, saps? Personatges estereotipats a més no poder. Sí. El gai que està orgullós de ser-ho, vale? L'animadora d'equip d'animadores, que és la reina de l'institut, sí. Que a més el seu nòvio és el quarterback, la grosseta afroamericana, que també està orgullosa de ser grosseta, però vol que sigui acceptada també. Sí. El que et dic, estereotips. Sí, estereotips, sí, sí, a més sí. No poder. El noi amb cadira de rodes, també, hi ha un noi amb cadira de rodes, no pot faltar, aquí hi ha de tot. Però també hi ha el professor, el típic professor, que creu en el sistema escolar i en els seus alumnes. Allà, ell està allà orgullós dels seus alumnes. O capitán, mi capitán, no? Vindria a ser una mica... Sí. O capitán, mi capitán, tot això, exacte. No és que pinti gaire bé. No. Diu, sembla que sigui una sèrie que no estigui que tindrà molt en compte, tampoc, oi? Així a grans trets, no. No. Doncs precisament aquí ve el seu encant, David. És que no enganya ningú. Vull dir, són estereotips. És el que és. És el que és, no enganya ningú, tampoc pretén ser una altra cosa, però el vehicle que utilitza per aquesta sèrie és el musical. És el musical. Sempre és aquest grup de nois, forma part del Glee Club. Sí. El Glee Club és aquests coros d'escola que hi ha en molts instituts americans, que ja m'agradaria a mi haver format un cor d'escola a la meva escola, el que a mi m'agrada cantar malament, però m'agrada. Aleshores, jo et comento una miqueta. Hi ha un fenomen que es diu cover. Sí. Què és un cover? Un cover és la versió que fa qualsevol artista, sigui del nivell que sigui, d'una cançó coneguda. I aquesta sèrie és un cover constant a cada capítol. Sí. Aleshores, per poc que t'agradi la música, per poc que t'agradin els musicals, home, pues, et pot agradar molt. Mm-hmm. Perquè ja et dic, mínim 4 cançons a cada capítol que són covers. Per exemple, un cover que es va fer molt famós amb aquesta sèrie, que, bueno, és un èxit que va versionar Lady Gaga, que és molt conegut com Poker Face, i Glee el va versionar d'aquesta manera. I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it. Baby, stay with me. Love the game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow. I'll get him hard and show him what I to love nobody. Can't read my, no, he can't read my Què et sembla? Curiós, curiós, bastant sí, curiós, és una versió curiós. Molt diferent. Molt diferent, però la lletra és aquesta, l'he comprovat, dic, això no és poker face, és poker face, t'ho juro, t'ho juro. Doncs el que us dic, hi ha versions molt més fidels a les versions originals, sí. Però també tinc que dir que tots o quasi tots els integrants d'aquesta sèrie venen dels musicals de Broadway americans, vull dir que hi ha un nivell mínim bastant alt. Sí. Això és un aperitiu, i com tots els aperitius, espero que us hagi despertat la gana. Com es pot notar, jo sóc molt, molt fan d'aquesta sèrie. Sí, sí, ja ho veiem. I com ja. Jo sóc molt fan, i la secció és meva, i aquí dic el que vull... Apa, mira! Clar, jo us la recomano perquè la descobriu. No us podeu pensava perdre. Que no vas a dir una altra cosa, no. Perquè us la des... perquè la descobriu, perquè vale. La descobriu. Si no l'heu descobert ja, Antena 3 nova. També et dic... hi ha episodis que són dedicats a Madonna, Britney sí. Spears o aquest que no té aquest tall de Lady Gaga. També surten estrelles famoses d'aquesta sèrie, mira si té èxit, que surt la Britney Spears pròpiament dita a un capítol i l'Olivia Newton-John. Olivia Newton-John? Sí senyora, fent una versió de Let's Physical amb la personatge que fa d'entrenadora de les animadores, sí? Que és de l'Iran. Aquell capítol és de l'Iran. Ostres. On podeu trobar aquesta sèrie? Us torno a dir, Antena 3 nova, però també la podeu trobar, i aquí ho dic a la veu ben alta, per internet, tranquil, que després t'ho explico. Ai, ai, ai, ai. Que quasi sempre, com en aquests casos per sèries així, és potser la millor opció perquè la trobeu en versió original. I parlant d'internet, anem cap a l'imperdible d'internet. L'imperdible d'internet. I jo aquí, amb un esperit aquí transgressor, vaig a recomanar una web que té molta relació amb el que acabem de parlar, que és... Ai, què m'ha passat? Que és seriesjonquis.com. Aleshores, segurament molts de vosaltres, oients, ja coneixeu aquesta web. Aquesta web es dedica a el que diu el seu nom. No enganya ningú, com la sèrie que hem dit abans de Glee, a, si ets un jonqui de les sèries, a veure les teves sèries. Aleshores, què podeu trobar a seriesjonquis.com? Un segon, fem una petita pausa i ara ens expliques. Ah, vale. Tenim una trucada. Ah, sí? Molt bon dia. Hola. Hola. Bon dia. Amb qui parlem? Amb el Charlie. Charlie! Molt bon dia, Charlie. Ja estàs despert i ja estàs preparat per anar a l'escola? Sí. Sí. Ja has esmorzat? Sí. Sí? Ja tens els deures preparats? Sí. Sí? Vale. I el Fran està al teu costat també esmorzant? No, el Fran està dormit. Està dormit? Catxun. Catxun, el Fran tindrem que despertar, Charlie? Escolta, moltes gràcies per trucar, li fas un petó ben fort i un petó ben fort per tu també, carinyo? Després ens veiem. Què t'agrada el programa d'avui? Què? Què t'agrada el programa d'avui, que és molt musical? Sí, però com has fet allò del meu poker face? Ah, això són els secrets del tiet, després ja t'ho explicaré. T'agrada tu, Glee? Sí. Sí? Home, amb una bot, com no li té que agradar? Charlie, un petó ben fort, carinyo. Després ens veiem, vale? Vale. Una abraçada, Charlie. Gràcies per trucar. Has vist que és guapo? Bona sí, bona. Sí, sí. Bona, l'has vist? L'has sentit? L'he sentit. Bueno. Sí, mira, si la veu que té és la meitat de guapa que la seva cara, pobret meu, és molt guapo, bona bona. Però bé, anem a lo que anem, que després, veus, ara m'has tocat aquí la fibra sensible. Ara ens ha deixat el micròfon allò... Babejant. A lo que anava, seriesjonquis.com. Per què parlo la boca ben plena de seriesjonquis.com? David, abans que t'espantis. Sí, sí, abans que m'espanti. Abans que t'espantis. Recentment, amb un juzgat ha declarat que aquesta web en particular és totalment legal. Sí. Per tant, podem parlar tranquil·lament del que ofereix aquesta web. Val. I com deia, no enganya ningú. El nom porta pues, el que té la web. Si ets un jonqui de les sèries, allà les pots trobar. Les pots trobar per veure-les online o també te les pots descarregar amb un format inferior del que puguis veure a la teva televisió. Allà podeu trobar les últimes sèries americanes i també les que s'hagin emès. D'animació, d'acció, d'humor, del que sigui. L'avantatge quina és? De que hi ha moltes sèries que encara no s'han emès a Espanya o que estan en procés d'adquirir algunes cadenes i allà les podeu seguir. Com per exemple la que vaig recomanar la primera vegada, Fringe, sí? Jo la segueixo des de sèries Junkies. Mm-hmm. Per què? Perquè va a ritme americà. I a més, les veig en versió original, sí, que és com es tenen que veure aquestes coses, i si tens problema en l'idioma, tens subtítols. No hi ha problema. Vull dir, que si us agrada... El David t'ha quedat espantat, què estàs dient? Que sí, sí, sí, em fa por, em fa por. Si us agraden les sèries i no podeu esperar, allà les podeu trobar. Sempre com a aperitiu, perquè la, torno a dir que encara que és molt pràctic perquè pots seguir les sèries amb el mateix ritme americà, no té el mateix... la mateixa qualitat que podeu trobar en qualsevol televisió amb un DVD. Això és com a aperitiu i per si no pots esperar. Les coses també fent-nos legals. Que jo aquí dic una cosa, però també dic l'altra. Eh? Sí, sí, sí. Bueno. Pues seriesjunkies.com. Ja tenim 3 imperdibles d'internet. Ja tenim 3. Sí, nopodocreer.com, chataka.com, sí, que és la tecnologia, i seriesjunkies.com. I la setmana que ve portarem més. Molt bé, eh? Perfecte. No, la setmana que ve no. No, la setmana que ve és festa. Estimats oients, jo no li he preguntat abans, dic, a veure si la setmana que ve tinc que treballar o no tinc que treballar. No, no, la setmana que ve és festa, és 12 d'octubre. Oh, doncs l'altre, oh, quina l'altre. Pena. Quina pena que tindré sí. que dormir fins tard. Ai, que mal lo llevo esto. Sí, oi que sí? Sí, sí. I ara anem, doncs ja acabarem la secció amb històries secretes. Pom, pom, pom, pom. A mi, encara que diguis que no fa por la història que portes avui, amb no, aquesta música em fa por. No fa gens de por. Passa que, mira, aquest noi, l'imperdiplet aquest, se posa per a saber quins mons de Déu sí, sí, sí. i porta aquestes coses. No ho sé, no ho sé. Avui explicarem la història, o més ben dit, l'explicació sí. que s'amaga dintre de cada disseny d'algunes marques molt conegudes. Mm. Marques com, per exemple, Google. Google. Que dius, Google, aquests colorets que hi ha del Google... Pot ser la música de fons, si de cas, eh? Perquè ara em fa por a mi. Sí, sí, sí. Sí. Google, per exemple, els colors del Google tenen l'explicació amb el primer servidor que van utilitzar per, amb aquest servei. Per què té l'explicació amb aquest servidor? Perquè estava muntat dintre d'una caixa feta peces de Lego. Mm. I com les peces de Lego són colorins, sí. van dir, pues, colorins pel Google també. Una altra marca que també té la seva història, Nike. Nike, per exemple, li deu el seu nom a la deessa Nike, que és una deessa grega que representa la victòria. I el símbol que té és el símbol de la victòria. Això ja ho tindria que comprovar, però el del nom sí que em quadra bastant. Nike, Nike, Nike, Nike... Sí, sí, sí. Té explicació. El logo de la BMW, per exemple, que és molt curiós. El logo de la BMW, sí. Anem a dir-ho bé, BMW, representa l'hèlix en moviment, l'hèlix d'un avió. Mm-hmm. Per què? Perquè aquesta marca, abans de res, es dedicava a fer els motors dels avions, dels aeroplans. Encara que poc després es van dedicar a l'automòbil, a la indústria de l'automòbil. Però primer feien els motors dels avions. I això és el que representa la seva marca, una hèlix en moviment. Mm, curiós. Una altra marca que també és molt coneguda i molt de moda ara últimament, que és Apple. Apple, bueno, qui no té un iPhone, qui no té un iPad, qui no, bueno, jo. No té jo no tinc un... Tu mai tens res, David, tu mai tens res, estic fent una col·lecta per tu comprar-te un mòbil com Déu mana. Ei, que el meu és tàctil. Sí, no, clar, deixa tocar les tecles. Clar. Clar, clar. Doncs Apple, el logo original d'Apple era una petita... O sigui, el logo que veiem ara és una petitíssima part del logo que era originalment. El logo original es veia un petitet Isaac Newton solitari sota l'ombra d'un arbre on brillava una poma, que la poma aquesta representava la poma del coneixement. Ah? Després va arribar Steve Jobs i va dir... Massa grafisme, aquí hi ha massa brull, agafem la poma, tu, i la fotem allà. I allò de la mossegada, doncs pues mira, s'ho van treure d'allà a la butxaca. Bueno, mira. També cal dir que al començament Apple també tenia el logo amb molts colorets i ara l'ha canviat tot amb un logo més minimalista a nivell gràfic, que és tot un mateix color, que normalment és el color blanc. Aquestes són les històries d'alguns dissenys d'algunes marques. I ja es va portar històries que estaven darrere de moltes històries conegudes. El que vull és que els nostres oients ens facin saber les seves històries secretes, les que ells coneguin, la que ells vulguin compartir. Si tenen alguna web que creuen que es té que sàpiguer, també que m'ho diguin. I si tenen un imperdible, que també m'ho diguin. Un llibre, un còmic, una pel·li, no sé, un videojoc, que m'ho facin saber. I a on m'ho tenen que fer saber? Doncs molt fàcil. I a l'imperdiplet ens ho dirà com fer-ho. Un moment, que m'has pillat una mica fora de l'imperdiplet. I l'imperdiplet se n'ha anat, no me n'ha... Clar, com li he dit abans això, feia por, m'ha dit, bueno, tu, que me voy. No, vine. Apa, torna, imperdiplet. Torna, explica-li a aquesta gent com es té que fer. És molt fàcil. Ens pots enviar un mail a imperdiplerkb@gmail.com. També ens pots seguir al Twitter a @imperdiplerkb. O si ho prefereixes, també tenim Facebook, www.facebook.com/imperdiplerkb. Mira si en tenim de coses. I més coses que tindrem, David. Veig que a l'imperdiplet també li agrada Gli. Clar, home, l'imperdiplet és meu. Clar. I fa el que jo li dic. La setmana... Mira si en tenim de coses i la setmana que ve més. Més? No, la setmana que ve més. No. L'altra, que la setmana que ve tenim festa. Sí. Molt bé, David, bones vacances, bon pont, si I et fas. No em faig. Doncs jo sí. Que tinguis una bona setmana, dues igualment. Bones setmanes, millor dir. Dues bones setmanes. Bon pont. Igualment. I d'aquí dues setmanes tornes amb més. Amb moltes més coses. Perfecte. Una abraçada. Adéu. Adéu. Aló. Salut. Sentieu un haiduc? Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Et veig trista, Vanessa. Sí, avui és el primer comiat. Avui és el primer comiat. El primer comiat de Música Lliure. Sí, perquè la pròxima setmana és festa. És que per què ha de ser festa, David? Ai, escolta, a sobre ens queixarem que és festa un dimarts. Ja, però llavors no podem posar una altra cançó. Bueno, però ells també són feliços. Tu creus? Sí. Bueno, si ells són feliços... Els podem escoltar a casa. Si ells són feliços, jo soc feliç. Vale. Ja està. Doncs la Vanessa Leiva, que ens porta cada dia la Música Lliure. I tant. I que ens porta, doncs, aquesta tercera edició... D'un grup de rap. D'un grup de rap. Com dels es diu? Dels Antítesi. Molt bé. Saps que jo vaig veure un concert de rap a Nova York? Ah, sí? Un tros de concert. Que bé t'ho vas passar a Nova York, Va ser... És curiós. Vas fer de tot. És curiós veure un concert de rap a Central Park, justament. Sí. Però era... O sigui, estaven improvisant o...? No, era un concert. Concert. Estava allà programat. Fan a Nova York, durant l'estiu, a Central Park, fan concerts gratuïts. I llavors era un dels concerts gratuïts que hi havia. El que passa és que hi havia moltíssima gent. Que guai. És curiós, allò de... Estar durant una estoneta dintre d'un concert de rap, justament, ja, a Nova York. Ja, que potser no és la York. Música a la que estàs acostumat a escoltar. Exacte. I més allà, no? Que... I més allà. A Nova York. Que xulo. Doncs... Em vols fer enveja? O sigui, avui estic trista perquè despedim fet... a un grup i a sobre em vols fer enveja. No, al revés. T'ho dic per quan tu hi vagis a Nova York. Uh-huh. Que vagi l'estiu, no? Per aconsellar-te, no? Clar, exacte. Vale. Molt bé, així m'agrada. Molt bé. Bueno, doncs això, que tenim avui Antítesi, que és un grup valencià. Sí. Un grup de rap que presenta la seva primera maqueta, editada aquest estiu passat, del 2010. Sí. I que es diu Tractat de la Justa Guerra contra el Sistema. Sí. Lletres clares, directes i potents, sustentades sobre melodies marcades per patrons rítmics. I que es van repetint i evolucionant. Bueno, el que és el rap, Sí. Aquest és el tipus de música que ens proposen Antítesi, el nom del qual ja ens ho diu tot. Antítesi a qualsevol cosa de que tot. Ells volen criticar, doncs ells ho diuen clarament. Sí, no es talla. Ali, clar. Amb una dura mirada crítica, posant noms i cognoms, el grup teixeix les seves cançons, peces directes i de ràbia en actualitat. Sí. Avui tindrem l'última peça. Sí. I des d'aquí ja els hem donat 3 dies, tres oportunitats perquè puguin expressar-se lliurement i tant, que facin la seva crítica a la societat d'avui dia. Si voleu més informació d'aquest grup, apunteu-ho perquè avui és l'últim dia. Podeu consultar el seu MySpace. Sí. www.myspace.com/antitesisoundproject. O si no, buscar-ho en musicalliure.cat. I tant, que és on està. Que segur que els trobarem. Doncs quina és la cançó que ens portes avui? Avui la cançó es diu La mateixa història. La mateixa història, per acomiadar. La mateixa història. Oh, doncs amb La mateixa història els acomiadem. Adeu, Antítesi, que tingueu molta sort. Ai, que maco ha estat això. Sí, gràcies. I demà tornes amb més música lliure. I tant, i tant, i tant, sempre, sempre aquí. Fins demà. Adeu. Oh. Non siamo schiavi, siamo dinamite. So aquelles mares de la plaça que lluiten contra l'oblit. Soc com Carlos que no va fugir. Som part de la revolució dins de la city. Sempre assodia. Som 790 nois lluitant contra el capital. Som els estudiants reprimits a Barcelona. La vida estudiantil europea con l'onda nova. Som el pedo monano en persona per expropiar. Som fora i serem la solidaritat. Som la dona que es masturba contra el patriarcat. Tu creus que som les coses de l'altre de la base. Seguiré sent teure set que ara que es presenta Alfonso Sastre. Que l'Europa el capital amb les nostres pilans i l'obrer. No tingues una visió del treballador com la de Ortega i Gasset. Con la de Ortega y Gasset. Con la de Ortega y Gasset. No. Em cabreja tindre por no poder vencer la pressió, la submissió a ideal de família feliç. Mira, fins a tindre casa no és per mi. Se m'ha durat massa pront de morir. Em cabreja destreza, però si no estaris en lluita. Sempre al Pla Bolonya s'acaba la història. No tens diners per comprar-te una casa. Doncs ocupa una antiguitat que és una criatura madura. Haver resolt de problemes. Oi, el síndrome del líder com qui no se para dels pares. No acepte que el vostre ideal d'amor no imposes. Sí que me deje libre, mi relació nadie lleva los pantalones. Te preocupa más el terrorismo que el problema de la vivienda. No es un objetivo de ETA, españolito de clase media, Al-Qaeda. No existe, es un invento del gobierno. La empresa del Estado sobre un pati para zapatero. Empresarios poderosos espero. Sonriendo la oficina del desempleo. No me importa el paro, no tengo miedo. Os quiero ver a todos muertos. En cabreja que es confia que al ven a vos. Pese pre-rock, per aturar el send de rock. Jo més vol entrar ure bots. Peso i PP a la merda els dos. Línia SIC de port a aeroport. I la resta que hacinados en un vagón. La classe obrera se hacina en un vagón. Lea Nietzsche, mate a Dios. Aposte por mentes libres y autogestión. Cojo el micro para no enloquecer. Cojo el micro para no enloquecer. Cojo el micro para no enloquecer. Rapearé hasta desfallecer. Sempre igual la mateixa història. No podran borrarnos la memòria. Sempre igual la mateixa història. No podran borrarnos la memòria. Sempre igual la mateixa història. No podran borrarnos la memòria. Sempre igual la mateixa història. No podran borrarnos la memòria. Borrarnos la memòria. Sempre igual, sempre igual, sempre igual. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Mm-hmm. Ja tenim amb nosaltres en aquest dimarts el Marc Mauri, que ens porta l'agenda del Barcelona de Franc. Barcelona de Franc o low cost? Hola, bon dia, David. Bon dia, Marc. Què tal anem? Molt bé. I tu, què tal? Un dia més per aquí. Un dia més per aquí amb propostes. Matinant, sí. Doncs comencem, si vols, parlant d'una xerrada conferència sobre els recorreguts per l'Amèrica nadiua, viatges, rituals i vida. Serà això avui al Museu Barber Muller a Ciutat Vella, a les 6 de la tarda. Perfecte, el Museu Barber Muller, que el podem trobar al carrer de Montcada número 14. Sí. Tot just davant del Museu Picasso. Exacte. Per arribar-hi, doncs, amb la línia 4 de metro a l'estació Jaume I. Perfecte. Tenim també música. Música, jam session, sí, de músiques del món. En versió dub, això al Centre Cívic Parc Sendaro, a les 7 de la tarda, a Sant Martí. Al carrer Buenaventura Muñoz, número 21, al Centre Cívic Parc Sendaro. Sí, per arribar-hi, doncs, amb el metro, a l'estació d'Arc de Triomf. I avui també es presenta un llibre amb una xerrada més acompanyat. Sí, per la Patagònia xilena en bicicleta, que és la presentació del llibre i la posterior conferència. Avui a la llibreria Altair a les 7:30 de la tarda. Llibreria Altair, que recordem, podem trobar a la Gran Via 616, molt a prop del metro Passeig de Gràcia o del metro de Universitat. Això mateix. Déu-n'hi-do la llibreria Altair, les xerrades que ens porta. Sí. I més coses. Una altra xerrada, Ilíada i Odissea, poemes fundacional d'Europa. Avui, a les 7:30, a l'Ateneu Barcelonès. Això per a aquells que us agradi molt la literatura, per exemple, és una bona proposta. L'Ateneu Barcelonès, al carrer Canuda, número 6. Prop de plaça Catalunya. I acabem amb una altra presentació de llibre. Sí, de Muriel Villanueva, concretament. Baracoa. Avui, a les 7:30 de la tarda, a l'Ateneu Barcelonès, també. Perfecte, doncs propostes de tot tipus, propostes interessants, les que ens ha portat avui el Marc Mauri en aquest dimarts. T'esperem demà, a meitats de setmana ja. Clar que sí, David, ja ens veiem. Que tinguis un bon dia. Igualment. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. En dos minuts, tres quarts de nou del matí. Ja tenim aquí a la dona del teatre, la Clara Mas. Molt bon dia. Bon dia a tothom. Com ha anat la setmana teatral? Ha anat bé sobretot perquè ja ho explicarem, però perquè per fi tenim totes les estrenes allà al dia. Sí. O sigui, per fi ho tenim tot estrenat ja. Sí, sí. No tenim res per estrenar. Bueno, alguna cosa queda. Encara, però... alguna, però... però bueno, que ja veuràs que avui a les notícies explicarem això, que per fi tenim tot el teatre estrenat a Barcelona. Que ha anat bé la setmana. Tot pel que fa a obres i a sales. Obres i a sales. Totes les sales noves estan allà en marxa i les obres que hi havien previstes doncs també estan en funcionament. Perfecte. En queda alguna, eh? Alguna. Alguna coseta. Perquè, clar, soc una maniàtica del teatre, ho saps? Llavors, sé que hi ha algunes coses que encara queden per obrir, però seran poques. I les anirem comentant. Molt bé. Aquí no deixem títere con cabeza. Doncs, si et sembla, comencem amb aquestes notícies d'actualitat teatral. Exacte, que David avui és una sola notícia. Una sola notícia, és la notícia. Hem estat una mica ganduls aquesta setmana, no hem pogut trobar cap notícia. No, però és que és una notícia que en realitat engloba a totes les altres. Es tracta d'una notícia pels que vulguin, d'una banda, estar assabentats de tot el que passa al Teatre Barcelona i per als que, bueno, no volen estar molt assabentats del teatre o més o menys tant els hi fa, però volen tenir tema de conversa amb aquella persona de la feina que dius amb què podria començar a parlar. Doncs notícia per ells. A veure. Notícia número 1 sí? I última. Primera i última. Queda rotundament inaugurada la temporada teatral. M'explico. Des de divendres passat, sí? Totes les sales de teatre de Barcelona han estrenat les seves respectives programacions. Mm-hmm. Bien! Ja tocava, ja tocava. Ja tocava, ha costat, eh? Mira que fa dies que vam parlar, des del mètode Gronholm al sí? Poliorama, fins a la Marquesa de O al Romea, que sí? encara cueja, o la nit de Sant Joan a l'Artèria Paral·lel, que déu-n'hi-do, ja deu haver fet no sé quantes milers de funcions, ja, vale? Doncs bé, la resta de sales de teatre han anat obrint amb comptagotes, això sí, les seves portes, per oferir-nos sucoses i prometedores estrenes teatrals. Finalment, per exemple, han caigut la Beckett, el Nacional, el Lliure, amb les seves sales de Gràcia i Montjuïc, respectivament, i tantes altres, vale? Sí. Que ara comentarem. Per tant, si us sembla bé avui, farem una secció de repàs. Sí. És més, farem una secció informativa. O és més, farem una secció... panoràmica. Panoràmica, sí. M'agrada. José, pren nota. A partir d'ara farem seccions panoràmiques. Sí, és una cosa que a mi m'agrada molt. Fer una visió panoràmica de les coses. Veure-ho en perspectiva. Per tant, si us sembla, com que ja hem anat apuntant coses al llarg d'aquests últims programes, avui farem un resum, una actualització dels marcadors, sí? si es pot dir així. I d'aquesta manera els nostres oients tindran tota la informació comentadeta, també, sí? I podran triar quin espectacle anar a veure aquesta setmana. Molt què et bé. Sembla? Perfecte. Perfecte. Ara ja només falta que m'ho facis en 3D. 3D a la ràdio, jo t'ho faig, eh? Ens posem les ulleres. Exacte, vinga. Per tant, doncs, comencem, i comencem, si us sembla, amb el TNC, Teatre sí. Nacional de Catalunya, el preferit, el fill pròdig, sí. el teatre, amb majúscules, no? Doncs el TNC hi tenim des del dia 1 d'octubre i fins al 14 de novembre, Misteri de Dolor, de l'Adrià Gual, un incunable del teatre. És el màxim exponent de la renovació de l'escena teatral catalana en el marc del moviment modernista. És un teatre modernista, per tant, és un teatre costumista sí. i en el seu moment molt renovador, cal dir-ho, eh? Tenim a la Mercè Arànega com a cap de cartell en un triangle amorós on a través del desig, la passió, el desengany, la traïció, reviurem la Barcelona de finals del segle XX, sí. Perquè quan diem finals de segle, moltes vegades diem de quin? De quin, clar, ara ja els que hem viscut en dos segles és el que tenim. Finals del segle passat, no, tenim altres històries. Sí. Diríem que és a finals del segle XX, Doncs continuem amb el Teatre Lliure de Gràcia, on hi tenim des del 30 de setembre i fins al 12 de desembre una revisió de l'obra de Tennessee Williams, arxiconeguda, sí. Gata, sobre Teulada de zinc. I ara ve... Rigola i afegeix el cognom. Calenta. Per què? Aneu-ho a veure i ho sabreu. Ah! Adaptada i dirigida per Àlex Rigola, l'obra vol servir a més com a paral·lelisme entre l'acabament de l'amor entre una parella i el fi de la feina del director del Lliure per part del Rigola, o sigui, per part d'ell mateix. Ha fet una mica de... ha agafat aquesta obra perquè pot representar una mica el seu final, també, no? Sí. El seu final com a director del Lliure, sí. que després segur que té mil plans més que ja anirem veient. Jo encara no l'he pogut anar a veure, us he de dir, perquè clar... A més, també val la pena per veure la recuperada sala del Lliure de Gràcia. Exacte, que ens han dit que respira com el teatre anterior. Sí. Això és una paraula que ens agrada molt. Aquest teatre respira... M'agrada. Està bé. És poètic, sí, no? Sí, molt. Doncs respira com el teatre anterior, i això, mira, ni que sigui pels que no, els que no ho vau conèixer, val la pena de conèixer-la, i els que la vau conèixer podeu identificar aquests detalls que et fan pensar i et fan recordar amb l'antic teatre de Gràcia, on vam poder veure bueno, obres com ara, jo què sé, la dansa d'agost, mm-hmm. o versions del Lluís Pasqual, que eren, també van ser superinteressants. Jo me'n recordo que vaig anar a veure una obra de teatre allà, el mm-hmm. Llibre de Gràcia, que em va encantar. Jo crec que des d'aquell dia vaig dir, a mi m'encanta el teatre, a mi m'agrada això. Era l'Anfitrió. L'Anfitrió? De Molière, mm-hmm. una versió de Molière. Mira, fantàstica. No sé quin era, no me'n recordo quin era l'actor principal, perquè em sembla que no ha fet gaire cosa més, però vaig pensar, ostres, tu, això és fantàstic. Això, no? Sí, sí, sí. Quin cabaret. Continuem. Què et sembla? Perquè continuem. El Teatre Lliure ara ja té dues sales. Sí, cert. Ara hem parlat de la Sala de Gràcia i també podem parlar de la Sala Lliure de Montjuïc, mm. que pobreta també fa coses importants, però com que l'atenció l'acapara només al Llibre de Gràcia, sí. no he parlat del Llibre de Montjuïc. Sí, va, sí, sí. La Sala Fabià Puigcerver. I tenim des d'aquest dijous i fins al 17 d'octubre una delirant proposta de Carles Santos que es diu, en vam parlar la setmana passada, mm-hmm. Chicha Montenegro Gallery. Sí. Amb aquest nom pots esperar-te qualsevol cosa. Però resulta que és un espectacle provocador, fascinant, excèntric, poètic, increïble. Mm-hmm. Es veu que és una emoció constant. Mm-hmm. Segons diuen les crítiques, és un espectacle fascinant. Aquest és l'adjectiu que fan servir els crítics, sí. Que combina la música, les arts visuals, la dansa i la performance, molt característica de l'obra de Santos, amb un resultat que pel que es veu és tremendament estètic i que val la pena de veure, la veritat. Et sembla que baixem per la muntanya de Montjuïc i travessem la Gran Via, caminant, pugem per Villarroel, sí. I què hi trobem? La Villarroel. Molt bé. M'ho has posat molt fàcil, eh? Sí, no era molt difícil, és veritat. La sala Villarroel, efectivament, eh? Allà ens hi trobarem a la Bet, una deixeble d'Operació Triunfo, sí. La Mònica Kleinzel, en Pau Roca i en Jacob Torres, on, en plena funció de l'Illa dels Monzons. Mm, sí, basada en... Un espectacle que... Sí. Ho anaves a apuntar tu? Textos digue'm, de pots dir? Quim Monzó? Exacte. Extret del llibre 86 contes de Quim Monzó. És una obra que jo diria que no sé si està inspirada o va ser ella que inspira l'arxiconegut mm-hmm. també Lost, sí. no? La sèrie aquesta Lost. Jo proposo que sigui el creador de Lost que s'ha inspirat en Quim Monzó. Segur. Jo que proposo que aquesta sí. idea a tothom. Jo crec que sí. Segur que sí. Doncs mira, ara agafarem la Diagonal. Sí. Amb què vols anar? Amb taxi? Amb cotxe? Amb bici. Amb bici. Vinga, anem amb bici. Va, agafem la bici. Va, sí. Va, agafem la bici, pedalem i creuem gairebé tot Barcelona. Sí. Arribem ja amb la gota. Llavors agafem un taxi. Sí. Des de la plaça Joanic fins al carrer Alegre de Dalt agafarem un taxi, sí. i ens trobarem a quina sala, David? A veure, espera't, Alegre de Dalt, espera't. No voldria posar-te en un compromís. Ara em posen un compromís. T'ho diré, és una sala que acaba amb Beckett. Sala Beckett. Apa, mira que bé. És que ets un crac. Soc un crac i me les sé totes. Sí, sí, sí, sí. Doncs mira, la sala Beckett, amb els seus espectacles de teatre jove, innovador i sempre fans de la paraula continguda, sí. Talment com el teatre de Samuel Beckett, sí. a qui està dedicada mm-hmm. la sala, òbviament. Allà, un grup de teatre que són molt, molt curiosos, però que fan coses molt, molt innovadores, mm-hmm. es diuen Agrupación Señor Serrano. Sí. Quin nom més mundà, no? Sí, per sí. Agrupación Señor Serrano. Total. Està bé, és maco, escolta. Per un col·lectiu de teatre, però bueno, com que veiem que és un nom així una mica estrany, ens donem compte que és un tipus de teatre també estranyet, mm-hmm. És un col·lectiu d'artistes multidisciplinars, sí. que toquen diversos àmbits del teatre, i presenten Contra Natura i Memo, que són dos petites obres teatrals on s'experimenta amb diferents llenguatges escènics com la dansa, el vídeo, el teatre i en general la performance, mm-hmm, el sí. que entenem per performance. El resultat, un teatre potser minoritari, potser mm-hmm. dedicat a una petita part de la població, però d'una altíssima qualitat. Mm-hmm, això sí. Sí. Vale? De fet, la sala Beckett, sí. ja per la seva pròpia configuració... Sí, permet això, eh? Permet... Obliga això sí, una sí, mica, sí. no? I a més, et trobes molt proper sempre Exacte. Al que és l'escena. Exacte. és una cosa que tothom que va a la Beckett per primera vegada diu, ostres, sembla que estigui dins de l'escenari. Sí, sí, sí. Això, clar, a nivell de teatral és meravellós perquè pots estar compartint gairebé l'escenari al mateix terra, sí, amb els mateixos actors, i això et fica absolutament dins de l'obra i tens unes sensacions molt diferents que no va, si vas al Romea o al Teatre Nacional, això per descomptat, i això és un punt a favor que té la sala Beckett, sí, evidentment. A més, els espectacles que hi proposen normalment són espectacles en els quals és important de ficar-s'hi. Sí, no? Són espectacles, sí, que no són d'aquests de xou i entreteniment, sinó que el fet que tu puguis participar una miqueta de l'obra t'ajuda a entendre-la. I tant. I en treus coses, segur que treus molta més xitxa. Sí. A veure, Beckett a part, vale? Parlarem d'un altre teatre petit físicament però superdinàmic, un teatre que no s'atura mai, que no para mai de proposar-nos coses diferents. Tenen programacions molt curtes però no paren. És un teatre del Raval de Barcelona que se'n diu Teatre Tantarantana. Sí. Sona, eh? Allà estan immersos fins a finals d'aquesta setmana en el cicle de teatre físic i dansa de Barcelona, el Dansalona, que se'n diu, eh? Podeu triar i remenar, perquè hi ha moltíssimes propostes dins aquest cicle. Però si us agraden els saltimbanquis i la gent que fa coses d'aquestes que dius jo faig això i em mato, jo faig això i em mato, vale? L'encertareu anant al Tantarantana. Ara, si el que volem fer aquesta setmana és riure a carcajada límpia, allò que diguis, mira, jo aquesta setmana he tingut molts problemes, moltes complicacions a la feina, i el que necessito és entretenir-me, sí, divertir-me, no pensar, ni teatre amb contingut, ni teatre de minoritari, ni performance, teatre. Vull anar a riure, tu, com el teatre dels grecs, aquells, no? Sí. La catarsis. Doncs podeu anar al Teatre Borràs, a la plaça Urquinaona, que s'hi presenta, com suposo que heu sentit moltíssimes vegades perquè ho han anunciat moltíssim, l'obra Pel davant i pel darrere, sí, eh? Que és una de les comèdies que més èxit ha tingut a nivell mundial. Parla dels intríngulis d'una representació teatral al descobert i garantitzen moments d'un alt voltatge humorístic. Això és el que podem dir de Pel davant i pel darrere. Molt recomanable per la gent, sí, que vulgui això, un teatre diferent de riure i de passar-s'ho bé. Què ves? A veure cap on ens portes ara. Tenim temps? Tenim encara 3 minutets. 3 minutets, vale. Doncs llavors farem un repàs d'una mica tot el que vam dir l'altre dia, si us sembla, sí, per la gent que no ens va sentir el dia passat, que deu ser molt poca, perquè ens escolta tothom. I tant, per això, i tant. No caldria fer-ho, això. Però bueno, ho farem per... Mira, aquells desmemoriats. Exacte. Ja vam comentar l'altre dia que el Romea hi teniu emocions assegurades de la mà de Maia Salamanca i Josep Linuesa amb La marquesa d'Eo, tragèdia de ressonàncies romàntiques al Romea fins al 10 d'octubre. També vam comentar que la nit de Sant Joan es representa al Teatre Artèria Paral·lel sense data de caducitat de moment, perquè sí, bueno, la cosa va per llarg, té moltíssim èxit, cosa que ens alegra moltíssim. I això, encara no sabem fins quan. Per tant, podeu anar-hi, sin prisa, però sin pausa. Molt bé. Sisplau. El Poliorama. Com ja hem apuntat abans, hi trobem un clàssic a aquestes alçades. Jo crec que la gent del segle XXI... 22. Som nosaltres, els del segle XXI. Sí, sí, sí. Diran, ostres, aquell teatre clàssic, no? Aquella obra clàssica, aquell mètode Gronholm. Cert. Saps? Parlaran igual del mètode Gronholm que d'Electra. Exacte, sí. Són clàssics. Doncs l'ho dit, el teatre Poliorama, el mètode Gronholm, també sense data de caducitat. Vam comentar l'altre dia una altra obra d'un altre caire, molts records per Ivanov, el Círcul Maldà, aquest sí que s'acaba el dia 17 d'octubre. Afanyeu-vos, Ens hem d'afanyar perquè és una obra que vam recomanar fervorosament, sí, des d'aquí. Amb un brillant text i un extraordinari Pep Tosar, que val la pena de veure. I ara veig que me'n deixo una a la sala, que és el que t'havia dit abans, David. A veure. Una sala que crec que tu coneixes bé. Estic parlant de la Biblioteca de Catalunya. Sí. Una sala que t'agrada molt. Molt, no? Sí, sí. La preciosa sala de teatre que ocupa l'espai d'unes antigues cavallerisses a la planta baixa de la Biblioteca de Catalunya. Sí. Antic Hospital de la Santa Creu. Sí, tots cert. Tots hi dits, Doncs allà encara de moment no, si no hi ha una programació visible, però des d'aquí podem anunciar, com que estem informats i tenim informacions d'un alt nivell, un servei d'intel·ligència tenim aquí, que ens informa de tot el que, passarà, cosa que la gent no sap. Exacte. Nosaltres sabem coses, sabem. Però no les direm. De moment no. No, de moment no. El que podem llançar, en tot cas, és que segurament hi veurem revisions o tornarem a veure espectacles que ja havíem vist la temporada anterior i que havien sigut tot un èxit. Èxits totals. Ni una cadira lliure, ni un dels dies de la representació. Exacte, des del primer dia fins a l'últim, O sigui, ja en parlarem en el seu moment, però des d'aquí llancem aquesta incògnita a l'éter de l'espai radiofònic. I a més, deixarem anar pels que vulguin investigar una mica una obra que, a més, ara que s'han obert les votacions als Premis Butaca, si busqueu, Premis Butaca, està nominada a 4 categories. Imagina't. I aquí ho deixem. Fins aquí, hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Tarjetita por aquí. Ho deixem aquí, David. Doncs ho deixem aquí i ens acomiadem fins d'aquí dues setmanes. Exacte, la setmana que ve tenim lliure, Exacte. Vale, a veure si hem pogut anar a veure moltes coses de teatre i les recomanem la setmana que ve. Perfecte, vale? que vagin molt bé aquestes dues setmanes, Clara. Això mateix, a vosaltres també. Adeu, i a vosaltres, fins demà tornarem aquí, a Línies Obertes RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. O a diferents punts.